Hola, molt bon dia. Aquest dimarts caldrà que tinguem present tres coses aquí a les comarques de Lleida i al Principat d'Andorra. Per un costat, doncs, les temperatures baixes. Un dia d'hivern amb temperatures que avui al migdia, tot i el solet, no superaran els 13-14 graus cap als punts més càlids de la terra ferma, màximes entre els 5 i els 7 graus a moltes poblacions del Pirineu. Un dia en el qual doncs, també hem de tenir ben present aquest vent, vent del nord-nord-oest, molt marcat cap al Pirineu, vent de mestral cap a les comarques del Pla i l'Altiplà. I finalment doncs, també cal tenir present aquest risc de nevades de caràcter feble fins al migdia, sobretot cap a l'extrem nord del Principat d'Andorra, l'extrem nord de la Cerdanya i molt especialment cap als Pallars. Nevades a qualsevol cota anien de baixa a partir del centre del dia, a partir de primeres hores de la tarda, per reactivar-se novament de cara al vespre.